50 languages. 47. Ettevalmistused reisiks. Sa pead meie kohvri pakkima. Sa ei tohi midagi unustada. Sul on suurt kohvrit vaja. Ära lennupiletit unusta. Ära reisitšekke unusta. Võta päikese kreem kaasa. Võta päikese prillid kaasa. Võta päikese müts kaasa. Võtad sa tänava kaardi kaasa. Võtad sa reisijuhi kaasa. Võtad sa vihmavarju kaasa. Mõtle pükstele, särkidele, sokkidele. Mõtle lipsudele, vöödele, jakkidele. Mõtle pidžaamadele, öösärkidele ja T-särkidele. Sul on vaja kingi, sandaale ja saapaid. Sul on vaja taskurätte, seepi ja küünekääre. Sul on vaja kammi, hambaharja ja hambapastat. Sul on vaja kammi, hambaharja ja hambapastat.